Vries met het NOS-journaal. Op Rodos zijn zeker 1000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden, onder wie zeker 200 Nederlanders. Reisorganisaties proberen zoveel mogelijk mensen naar huis te krijgen. Het vuur heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest en heeft nu ook de toeristische gebieden bereikt. 3 hotels gingen in vlammen op. 60 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. De Israëlische premier Netanyahu krijgt deze nacht een pacemaker. In een video laat hij weten dat hij een week geleden een apparaat kreeg om zijn hart te bewaken en dat het apparaat begon te piepen en aangaf dat een pacemaker noodzakelijk is. In Israël gingen gisteren opnieuw veel mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Ze zijn boos over de plannen om het rechtssysteem te hervormen. Die hervormingen zorgen ervoor dat de macht van de rechters kleiner wordt en de macht van de politiek groter. De lijsttrekker van lokale partij Ons Noordoostpolder zegt dat hij per ongeluk een tweet heeft geplaatst van Frans Timmermans in een nazi-uniform. De gefotoshopte afbeelding van Timmermans in het kostuum van Adolf Hitler ging gisteren rond op sociale media. Collega-politici reageren afkeurend. De lijsttrekker van een lokale partij zegt dat hij verbaasd is over de ophef en dat hij de foto verwijderd heeft omdat het een ongelukje was. Voormalig rolstoeltennister Esther Vergeer treedt toe tot de International Tennis Hall of Fame. Daar worden de grootste tennissers uit de historie van de sport geëerd. Esther Vergeer is de 3e Nederlander die toetreedt tot de Hall of Fame. Ze won in haar carrière 21 Grand Slam titels en 7 gouden Paralympische medailles. Vergeer zegt het heel bijzonder te vinden om op deze manier onderdeel te worden van de tennisgeschiedenis. Het weer. Veel bewolking met regen. De komende dag is dat ook het geval. Het wordt dan ongeveer 17 tot 21 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 23 juli. Mijn naam is Ruben van Aften en vannacht ben ik jouw piloot op deze wereldreis. Tot 3 uur ga ik in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en ook natuurlijk de verschillen met Nederland. Zo gaan we het onder andere hebben over Duo. Want studenten met migratieachtergrond werden door Duo opvallend vaak beschuldigd van fraude. Nu blijkt dat zij, ondanks waarschuwingen, toch zijn doorgegaan met het huidige fraudesysteem. Welke overheidsorganisaties in andere landen hebben ook zulke fouten gemaakt? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Brazilië, Zweden en Engeland. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jou, hè? Want waar in de wereld ben jij nu aan het luisteren? Is dat gewoon lekker in Nederland? Of luister je misschien wel helemaal vanuit Bangkok? De Ardennen misschien? Of Driebergen? Er zijn natuurlijk ook veel mensen op vakantie. Dus laat me absoluut weten wat nu jouw vakantieadres is. En dat kan je allemaal doen via de gratis NPO Radio 1-app. Dan stel ik nu mijn correspondenten van dit uur aan je voor. Te beginnen in Engeland, want daar woont Nicole Niemann. Nicole, hallo. Hi, goedenavond. Goedenacht. We gaan het hebben over het nieuws in Engeland. Er is bij jullie een nieuw medicijn voor Alzheimer geïntroduceerd. Wat is dit voor medicijn? Niet alleen bij ons. Ik geloof dat het wereldwijd is geïntroduceerd. Maar het is inderdaad een nieuw medicijn wat nu goedgekeurd is door de Amerikaanse overheid, maar er is wel een aantal Britse mensen die hebben deelgenomen aan de test daarvoor. Ja. En de resultaten die zien er heel goed uit. In ieder geval vertraagt het hele proces van Alzheimer. En volgens mij is dit voor het eerst dat er een medicijn is gevonden wat wel degelijk een invloed heeft op die ziekte. Ja. Dus dat was heel goed nieuws. Ja, nou ja, dan zou je hopen dat het per direct leverbaar is? Nee, zo werkt het dan helaas niet. Op dit moment is het nog steeds volgens mij in een testfase. Ze zijn nu wel bezig met de NHS. NHS is bij ons een beetje de National Health Service. Dus wat je kunt vergelijken met vroeger wat het ziekenfonds bij ons was. Mm-hmm. Ze willen dat gaan introduceren zodat het voor iedereen toegankelijk is. Nu is het wel zo dat het met name werkt voor mensen die in een heel vroeg stadium worden geanalyseerd dat dat werkt. Maar ze zijn er mee bezig, maar het is nog niet dat je het nu bij de apotheek kunt gaan halen morgen. Nee, helaas. Nee, dat gaat zoals altijd natuurlijk nog even duren. Hoe wordt eigenlijk gereageerd op dit medicijn? Nou, heel enthousiast. En zeker de mensen die hebben deelgenomen aan die proef, die reageren. Het heeft wel degelijk vertraagd. En je merkt ook dat in de omgeving daaromheen natuurlijk heel positief wordt gereageerd. Dus volgens mij is het wereldwijd wel een doorbraak. Maar met name ook in de UK werd het zeer verwelkomd. Ja, en wat zijn dan nu de volgende stappen? De volgende stappen is, wat ik net aangaf, is dat we bij de NHS gaan proberen om dat verkrijgbaar te stellen voor mensen. Volgens mij is het nog wel zo dat het in meerdere landen, het is nu door de Amerikaanse drugs wordt ze ook goedgekeurd. En als dat door hen gebeurt, dan wordt dat verder uitgerold wereldwijd. En wat ik zei, in de UK zijn ze nu bezig met de NHS om dat verder uit te rollen en goedgekeurd te krijgen. Dus op het moment dat dat zo is, dan is het inderdaad voor iedereen verkrijgbaar. Ja. Die in aanmerking komen ervoor. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dankjewel Nicole vanuit Engeland en ik spreek je zo meteen weer. Helemaal goed, tot zo. Dan maken we eventjes een flinke wereldreis, want we landen nu in Brazilië. Daar woont Frank de Meijer. Frank, hallo. Hallo Ruben, goeienacht voor jou. Ja, goeienacht inderdaad. Jullie president Lula is op bezoek geweest in Brussel. Wat heeft hij daar precies gedaan? Ja, onze reizende president, hij is al geloof ik 1/3 van de tijd dat hij aan de macht is in het buitenland geweest. En begin deze week was hij in Brussel. Hij heeft deelgenomen aan de top tussen de Latijns-Amerikaanse en Caribische staten, dat heet CELAC, en de Europese Unie. En dat is een top waar 60 landen aan hebben deelgenomen. En Lula vertegenwoordigt dan binnen de Latijns-Amerikaanse en Caribische staten natuurlijk het grootste land. Ja, dus dat is ook een belangrijke positie. Dat is ook een belangrijke positie. Hij is ook op dit moment leider van het samenwerkingsverband van de Zuid-Amerikaanse landen. En daarnaast is hij ook tijdelijk voorzitter van Mercosur. En Mercosur is de vrijhandelsovereenkomst, het vrijhandelsblok dat we in Zuid-Amerika hebben tussen Uruguay, Paraguay, Argentinië en Brazilië. Nou, nu was hij in Brussel en hij dacht, nou, dan ga ik ook maar gelijk de Europese Unie ontmoeten. En hij heeft een treffen gehad met de Europese Commissie, met Ursula von der Leyen, dat is de voorzitter van de Europese Commissie. En het ging met name over de vrijhandelsovereenkomst die Mercosur met de Europese Unie moet sluiten of gaat sluiten. Ja. In 2019 is die in principe al gesloten. Alleen de landen moeten individueel dat goedkeuren. En omdat natuurlijk de Zuid-Amerikaanse landen een groot blok zijn waar heel veel agrarische goederen worden geproduceerd, is Frankrijk dwars gaan liggen, met name president Macron. Hij is toch ook niet zo heel populair in zijn land. Nee. En die heeft een aantal sancties voor milieukwesties heeft hij ingevoerd in de tekst. En daar is Brazilië niet blij mee. Dus Lula is gaan proberen om dat eruit te krijgen. Maar ja, daar zal toch wel het een en ander over besproken moeten worden. Met name ook omdat Lula zelf heeft gezegd in zijn verkiezingscampagne dat hij gewoon beter het Amazone-oerwoud zou bewaken. Hè, dat er dus het illegaal kappen zou worden teruggedrongen en dergelijke. Dus ja, dan moet hij ook eigenlijk in feite maar met zijn billen bloot. Hè. Dan moet hij ook gewoon in zo'n overeenkomst ook kunnen aangeven dat hij daar borg voor staat. Dat inderdaad dat die milieukwesties gewoon beter worden gehandhaafd in onze regio. Is dat realistisch dat Lula dat gaat doen? Ik denk niet, want wij zien nog steeds dat de ontbossing nog steeds toeneemt in Brazilië. Het is heel moeilijk om zo'n groot gebied als de Amazone, het Amazone-oerwoud. Ja, dat is een gebied dat bestrijkt gewoon. Is groter dan Duitsland en Frankrijk samen. Dus gewoon heel moeilijk om dat helemaal te voorkomen. Er zijn ook bendes zijn daar aanwezig die allerlei belang bij hebben om illegaal hout te kappen, illegaal dus grond te verwerven en dergelijke. Dus het is een heel goed voornemen wat hij heeft gedaan. Ik denk dat het ook een heel sterk punt was in zijn verkiezingscampagne. Maar om het werkelijk in praktijk te brengen is toch redelijk lastig. Dus misschien dat hij daarom het niet graag op papier wil hebben. Nee, maar als dat zo lastig is, dan zou je dus de vraag kunnen stellen wat hij dus deed in Brussel. Is dat ook een beetje om extra zijn best te doen sinds Bolsonaro? Dat hij een beetje zich internationaal wat meer wil laten zien? Oh, absoluut, absoluut. Hij wordt natuurlijk met veel meer open armen ontvangen dan Bolsonaro. Bolsonaro heeft ook niet zo heel veel kunnen reizen, want Bolsonaro is natuurlijk hoofdzakelijk president geweest in de tijd dat wij ook corona hadden, dat natuurlijk de wereld dicht was. Ja. Maar met name is Lula, is toch wel de man waar je naar moet kijken. Nou, je moet ook kijken naar de wereldontwikkeling. Ook kijken waar Europa handen mee kan drijven. Ja, dat kan niet met het oosten, hè, want daar zit Rusland. China is er natuurlijk al een land waar er altijd vraagtekens bij worden gezet. Dus je ziet wel dat Europa ook weer helemaal naar Zuid-Amerika gaat kijken. Dus daarom, en daar past Lula past daar precies bij. Hè. Dus daarom ook die vrijhandelsovereenkomst is daar heel belangrijk voor. Maar ook gewoon om investeringen naar beide kanten weer te krijgen. Dus we zien nu eigenlijk ook hier, ook zakelijk gezien, zien we gewoon heel veel belangstelling vanuit Europese landen en Europese bedrijven om toch weer wat naar Zuid-Amerika te gaan doen. Ja, dus het, ondanks dat het misschien niet veel oplevert, is de ontmoeting aan zich al een stap. Ja, dat is voor aan zich al een stap. Ja, je kunt natuurlijk nooit zien wat natuurlijk de concrete resultaten zijn. Elke keer als hij terugkomt, dan heeft hij een aantal persconferenties. En dan zegt hij, ja, we krijgen weer zoveel investeringen, maar het moet allemaal maar eerst weer eens zwart op wit komen. Maar goed, het is iemand die diplomatiek redelijk goed is. Hij is, het is een aardige man, zo wordt hij ook gezien bij andere wereldleiders. En ja, zijn volgende trip staat al weer gepland, want hij is uitgenodigd door de president van Duitsland. Dus dan moet hij naartoe. Ja. En hij zal ook nog wel een keer naar Nederland komen, denk ik. Als we een nieuwe president hebben, minister-president hebben in de toekomst. Dat zou best wel kunnen. Dat gaan we dan in de gaten houden. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen weer. Tot zo. Ja, tot zo. Tot zo. Dan gaan we tot slot naar Zweden. Joep Hermans woont daar. Hallo, Joep. Goedenacht, Ruben. Goedenacht. Ja, de EPA-regels worden aangescherpt in Zweden. Om even te beginnen, wat zijn EPA's? Inderdaad, de EPA-regels. Ja, een EPA, dat zou je kunnen eigenlijk zeggen als een tractor. Dus het staat te boek als een agrarisch voertuig. Waar vroeger in Zweden de meeste mensen dus gewoon op hun eigen land mee reden. Om het graan binnen te halen, koeien uit de sloot te trekken, noem maar op. En de laatste jaren zijn er steeds meer mensen die hun oude auto's om laten bouwen tot een EPA. Dus je hebt nu op papier tractors die eigenlijk gewoon een Volvo V70 zijn. Ja, precies. Dus die hebben daardoor extra voordelen. Die hebben het voordeel dat jongetjes van 15 met een scooterrijbewijs daarin mogen rijden. En dat vinden ze natuurlijk heerlijk. Ja, en hoe groot is dan probleem, zou ik het even willen noemen? Ja, het is eigenlijk wel een probleem, want je had een aantal jaar terug waren er ongeveer 25.000 EPA's op de weg. En nu zijn het er 53.000. Je kan je voorstellen als je op de provinciale weg 80 km per uur rijdt en in de verte zie je een Volvo V70, dat eigenlijk een EPA is die maar maximaal 30 km per uur rijdt. Dan moet je af en toe vol in de ankers om te remmen voordat je door hebt dat het ook zo'n EPA is. Ja, want ze zijn inderdaad moeilijk herkenbaar dus. Wat worden de nieuwe regels dan? Ja, nou, ze zijn in die zin herkenbaar dat ze een rood driehoek op de achterkant van de auto hebben. Maar dat zie je meestal pas als je dichtbij bent. Dus dat is ook nog een nadeel. Ja. De nieuwe regels is eigenlijk dat ze willen het rijbewijs misschien veranderen. Maar ze willen in ieder geval dat de autogordel verplicht wordt in een EPA. En dat er ook verplichte winterbanden in de winter onder moeten liggen. Die jongens die houden ervan om in de bossen natuurlijk te gaan racen met die dingen als er sneeuw ligt. En daar gebeuren toch veel ongelukken. Ja, maar jonge jongens mogen ze wel blijven rijden, begrijp ik. Ze mogen ze blijven rijden. En ze willen ook nog eigenlijk de ouders verantwoordelijk maken voor die EPA. Want die worden net zoals de scooters in Nederland worden die opgevoerd aan alle kanten. Maar daar zijn ze nog twijfelachtig over. Maar de autogordel en de winterbanden die worden in ieder geval verplicht. Nee, maar als het probleem dus inderdaad best wel groot is, dan zijn dit nog best wel onschuldige regels, toch? Ja, maar ja, in Zweden is de autocultuur ook groot, hè? Want het wordt EPA genoemd en dat is wel leuk. Dat komt eigenlijk van de naam. EPA was een warenhuis in Zweden waar allemaal goedkope dingen waren. Dus een EPA is eigenlijk hetzelfde als wat je in Nederland een actionauto zou kunnen noemen. Heb je zelf wel eens in zo'n actionauto gereden? Nee, maar mijn zoon die wil er heel graag een hebben als hij 15 wordt. Oh. Dus wie weet als mijn auto dan wat ouder is, laat ik hem ook downgraden naar een actionauto. Nou ja, dat is dan iets om in de gaten te houden in ieder geval. Dankjewel Joep Hermans uit Zweden en ik spreek je zo meteen weer. Tot later. De eerste plaats.

Die 5 Duo-medewerkers die spitten al die tienduizenden dossiers door. Op zoek naar de grootte van een huis, hoeveel mensen er staan ingeschreven en of je bent ingeschreven bij een familielid. Op basis daarvan maken ze een selectie van nu nog zo'n 1000 gevallen. Die kunnen rekenen op een huisbezoek. Mogen we even boven komen? Als jij open doet, dan komen ze binnen. En dan oordelen zij op basis van wat ze zien, deze persoon woont hier wel of niet. Ze kijken in kasten of er wel genoeg kleren liggen, wat er aan boeken ligt, of het bed is beslapen. Ze tellen tandenborstels. Uit meerdere rechtszaken blijkt dat de controles soms wel heel kort zijn. Soms maar een paar minuten. En dat er wel heel snel conclusies worden getrokken. Want ja, wat is een studentenkamer? Ja, schokkend nieuws. Maar gebeurt dit ook in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Brazilië, Zweden en Engeland. Te beginnen in Brazilië dus. Frank de Meijer, hallo nog een keer. Hallo Ruben. Ja, welke fraudecontroles waren eigenlijk bij jullie groot nieuws? Ja, de fraudecontroles waren groot nieuws een aantal jaar geleden. Dat hele proces, dat hele proces op de gang gezet, dat heette Lava Jato. En Lava Jato is letterlijk vertaald een wasstraat. Mm-hmm. Er waren wat controles door de politie gedaan. En daarbij is een hoop geld ontdekt. Er zijn ook drugshoeveelheden ontdekt. En dat is allemaal teruggevoerd naar een administratie die werd gevoerd boven een wasstraat. En zo is dat onderzoek begonnen. En dat is steeds verder gegaan. Het is eigenlijk een landelijk onderzoek geworden. Het is begonnen in het zuiden van Brazilië, in de staat Paraná. En het is eigenlijk een landelijk onderzoek geworden. Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen bij heel veel omkoopschandalen, heel veel geld wat betaald is buiten de boeken om door onze oliemaatschappij Petrobras. Ja. En er zijn heel veel politici bij betrokken. En uiteindelijk is daardoor ook president, de huidige president Lula is toen in de tijd in het gevangen terechtgekomen. Ja, en die heeft inderdaad vastgezet, maar hij is niet de enige belangrijke persoon, hè? Nee, hij is. Nou goed, er zijn een aantal hoofdrolspelers in dit gebeuren. Onder andere de officier van justitie, die heet Dagnan Rion. En er is een bekende rechter, de rechter in eerste instantie, die daarover moet beoordelen. Die in feite ook het eerste zaak van Lula onder handen heeft genomen. Dat was Sergio Moro. Mm-hmm. En Sergio Moro is gekozen tot senator bij de laatste verkiezingen. Daniel Nol, de officier van justitie, die was in ons parlement gekomen. Maar intussen is er cassatie voor gegeven. Dus die is eruit moeten treden, omdat een aantal tuchtonderzoeken tegen hen waren aangevangen. En daar ga ik nog even wel zo dadelijk op in. Ja, goed. En Lula is in feite, is hij toch ontslagen van alle rechtsvervolging. En daardoor heeft hij aan de verkiezingen weer deel kunnen nemen. Ja. Hoe dit Lava Jato, autostraatonderzoek, lag daar allemaal voor. En uiteindelijk is er toch naar boven gekomen dat in dat hele onderzoek door politie en justitie en samenspraak met de rechters, zijn best wel veel vormfouten gemaakt. En door die vormfouten? Ten eerste is dat de rechter en de politie hebben eigenlijk te veel samengewerkt. Nou, er zijn een aantal social media uitwisselingsberichten zijn gehackt. Die zijn op straat komen te liggen. En de mensen gebruikten geen WhatsApp, maar gebruikten Telegram. En daaruit bleek dus gewoon ook dat er best wel een aantal zaken waren opgezet. Die niet reëel waren. Dus er is tegen verdachten gezegd dat ze al andere getuigen hadden gehoord. Die waren helemaal niet gehoord. Er zijn schijnbewijsmiddelen zijn in het leven geroepen. Dat is allemaal uit het berichtenverkeer gekomen. Daarnaast is het ook zo dat best wel een aantal verdachten zijn in voorarrest gezegd en gezet. En hebben gezegd, als je nu praat en als je de anderen aangeeft, en als je zegt wie het gedaan heeft, je zit op papier en je wilt het ook verklaren voor de rechter, dan mag je uit voorarrest. Dus je wordt in feite onder dwang, wordt je gevangen gezet. Dat mocht ook niet. Mm-hmm. En als laatste is dat er ook gewoon heel veel berichten vanuit het onderzoek zijn uitgelekt aan de pers, heel bewust. En ook heel bewust zijn er ook een aantal gesprekken, onder andere tussen advocaten en verdachten. Die zijn getapt, die zijn dus opgenomen en zijn ook in de pers terechtgekomen. En daardoor is natuurlijk een heel sterke publieke opinie gevormd over een aantal mensen die nog steeds nog voor de rechter moeten komen. Dus je wordt al in de publiciteit, word je al als verdacht en crimineel word je aangemerkt, terwijl je nog voor de rechter moet komen. Dat heb je gezegd, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. En dat mag ook nooit meer voorkomen. Want dat brengt natuurlijk gewoon een eerlijke, onafhankelijke rechtsgang brengt het in gevaar. Hoe zit dat met Lula dan? Want die is nu gewoon weer president. Ja, die is gewoon weer president. Dus er zijn een aantal zaken zijn gebeurd. Dus in feite hebben ze gezegd, nou goed, hij had zijn straf die hij opgelegd kreeg, had hij voor een minimaal periode had hij al uitgezeten. Maar toen hebben ze gezegd, nou goed, in feite was die rechter, die was ook niet helemaal onafhankelijk, want die rechter, nadat Lula wel gevangen is en Bolsonaro gekozen is, die rechter nog een tijdje minister van Justitie geweest. Dus hebben een aantal advocaten hebben zich daaraan vastgebeten en hebben gezegd, nou luister eens, jij wist al wel dat je Lula in de gevangenis ging zetten en daardoor kon Bolsonaro de verkiezingen winnen en kon jij minister worden. Nou, dat was niet heel handig van die Sergio Moro om minister van Justitie te worden. Dus hebben gezegd, nou die rechter is niet onafhankelijk. Dan hebben ze gezegd, nou eigenlijk moet het hele proces nog een keer opnieuw worden gedaan. Nou, en wat je dan krijgt, dan krijg je natuurlijk verjaring, want de feiten hebben zoveel jaar daarvoor hebben plaatsgevonden. Tussen was Lula al 70 jaar plus. En toen was de verjaringsprocedure vijf jaar. Dus heel veel van die zaken konden ze niet opnieuw worden aangespannen. En daardoor kreeg Lula eigenlijk ook zijn politieke rechten weer terug. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel bij dat Lula toch in feite crimineel is. En dat hij natuurlijk toch in omkopingsschandalen betrokken is. Ja, ik wou maar zeggen, het lijkt me dat dit hem nog achtervolgt, toch? Ja, achtervolgt wel, maar juridisch kan hij niet meer worden aangepakt. Dus hij kan niet meer voor die feiten van corruptie kan hij niet meer worden veroordeeld. Want die zijn intussen verjaard. Ja, alleen kijken mensen nog steeds heel sceptisch natuurlijk naar elke beweging die hij maakt. Van god, eenmaal corrupt, voor altijd corrupt waarschijnlijk. Hè. Dat zeggen in ieder geval sowieso zijn politieke tegenstanders. Ja, zijn politieke voorstanders zeggen, ja, het was allemaal opgezet spelletje. Het was natuurlijk allemaal bedoeld, heel dat lavajaat was natuurlijk... Had maar één oogmerk. Dat was natuurlijk om Lula gevangen te zetten en iemand anders president van Brazilië te laten zijn. In dat geval Bolsonaro. En kijk, nu is er eigenlijk weer eens gerechtigheid gedaan. Lula is weer vrij. Hè? Het was ook een beweging. Zei Lula livre. Livre betekent vrij in het Portugees. Zei, nou goed, eindelijk is Lula weer vrij. En hij is de eerlijkste man. En er bestaat niemand eerlijk op deze wereld dan minister-president Lula. Ja, natuurlijk. Nou, terwijl wij het altijd wel... Ja, terwijl wij als een beetje nuchter iemand die er tegenaan kijkt en zegt... Nou, het is wel zo van, je kunt... bij ons kijkt minister-president niet ook niet meer als de balken en de norm, zullen we maar zeggen. Ja, en hij heeft zichzelf heel erg verrijkt. En vooral zijn familie is heel rijk geworden. Dus hij heeft toch wel een beetje de schijn tegen zich. Dat moeten we het wel bekennen. Ja, hoe wordt eigenlijk omgegaan met de opsporingsdiensten die hier aan mee hebben gewerkt toen er zijn? Ja, nou ja, goed, een aantal hebben dus een tuchtonderzoek aan hun broek hangen. Dus een aantal zijn ook in feite hebben daar een straf voor gekregen. Daarnaast hebben ze kort daarna, dat was nog onder Bolsonaro, hebben ze een nieuwe wetgeving aangenomen. Waarin staat, heel duidelijk staat dat soort praktijken dus niet meer mogen plaatsvinden. Ja. Ook de Hoge Raad heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Die hebben ook een aantal richtlijnen uitgevaardigd. Die hebben gezegd, nou goed, als je dit doet... Ja, dan kun je als politie, als onderzoeker of als medewerker van justitie, ja, kun je zelf dus in de gevangenis terechtkomen. Dus ik denk dat je hebt heel veel middelen, hè, heb je weggenomen nu bij justitie. Ja, en er wordt gewoon natuurlijk veel nauwkeuriger naar gekeken. Er wordt natuurlijk veel nauwkeuriger gevolgd. Dus wat we zien in praktijk, dat op dit moment heel weinig beweging. Dus in feite, ja, is heel veel macht weggehaald bij justitie. En ik moet wel zeggen, er zijn heel veel dingen die kunnen echt niet. Maar ja, goed, als je echt tegen zware criminelen moet ageren, dan moet je af en toe wel eens, ja, stap je wel eens over het lijntje. En dat kan dus nu niet meer. Nee. Dus het is eigenlijk allemaal in het voordeel van de mensen die het fout willen doen. Dus als Lula nu iets zou doen, dan kan eigenlijk niemand hem onderzoeken? Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Alleen ja, het is toch wel wat lastiger om je vinger erachter te krijgen. Dat was al heel lastig in dit geval. En met de middelen die ze toen hadden. Ik denk dat het heel lastig is. Ja, alleen heeft toch wel een beetje schijn tegen zich. Ik bedoel, hij moet toch ook voor bijvoorbeeld wetsvoorstellen beweren door doorheen te krijgen. Zijn partij heeft niet de meerderheid in het parlement. Dus hij zal toch altijd wel vriend moeten blijven met heel veel politici. Nou, de meeste politici in Brazilië worden wel gezien als corrupt. Dus er zal her en der toch wel eens wat geschoven worden. Ja, dus ik wou vragen, er wordt hard geroepen, het mag nooit meer gebeuren. Gaat het ook nooit meer gebeuren, Frank? Nou, corruptie is denk ik het grootste probleem wat Brazilië heeft. Verder hebben we geen natuurrampen. We hebben nooit geen orkanen, we hebben geen aardbevingen, we hebben geen overstromingen. Maar we hebben corruptie. En dat is niet alleen Brazilië, dat is het werelddeel. En het heeft toch een beetje te maken dat wij natuurlijk door de Zuid-Europese landen natuurlijk gekoloniseerd zijn. Maar ja, wij dachten toen in die tijd, en ik heb nog heel dichtbij gemaakt, dat dit onderzoek Lava Jato, die beweging, dat we eindelijk eens een stuk corruptie het land uit zouden krijgen. Ja, en dat is helaas niet het geval. Nee. En corruptie is natuurlijk een doodsteek. Want corruptie, ja, dat remt de ontwikkeling af van een land. Ik bedoel, geld komt gewoon niet in onderwijs terecht. Geld komt niet in gezondheid terecht. Geld komt gewoon terug bij mensen komt terecht. Ja, die alleen maar rijker worden en die alleen maar grotere huizen hebben, duurdere auto's en privéjets. Ja, daar komt het neer. Ja, we gaan de situatie in ieder geval flink in de gaten blijven houden. Want ondanks dat het dus al even geleden is, is het laatste er nog niet over gezegd, denk ik. Nee, ik zal jullie zeker hiervan op de hoogte houden de komende tijd. Frank de Meijer vanuit Brazilië, dank je wel weer. Ja, graag gedaan en succes met het uitzenden. Muziek uit Portugal, Jorge Palma hoorde je. Een grote ster daar met Fragile op NPO Radio 1. De wereld van Pien en Vara. We hebben het nog steeds over bijzondere fraudezaken. En daarom landt ons vliegtuig nu in Londen. Want daar woont Nicole Nieman. Hallo Nicole. Hi, goedenavond Ruben. Ja, wat voor fraudesituatie is er in Engeland gebeurd? In Engeland hebben ze een hele grote fraude schandaal gehad met de post office. In de UK die wordt zeg maar beheerd, of de enige aandeelhouder is de Britse overheid. Ja. En het schandaal was als volgt. Mensen die zeg maar een post office hielden in een winkel, dus hetzelfde wat je in Nederland hebt met een postkantoor, PostNL. Ja, niet officieel postkantoor, maar eentje die dan in een kiosk of een winkel zit. Dat noemen ze subpostmasters. En er zijn meer dan 700 subpostmasters beticht van fraude, diefstal, verduistering. In de periode van, tussen 2000 en 2014. En die zijn onterecht beticht op basis van een computersysteem dat ze moesten gebruiken. Dus ze werden verplicht om dat systeem te gebruiken. Maar het systeem klopte niet. Nicole, de lijn wordt opeens erg slecht. Even kijken of het nu wat beter is. Hallo? Ja, je klinkt nu weer goed. Vertel, ja? je was aan het vertellen wat voor systeem het precies was. Vertel. Het is een computersysteem dat ze geforceerd wordt, althans verplicht waren om te gebruiken. En dat systeem dat hield bij zeg maar, alle inkomsten. En dat gaf dus telkens aan dat er geld ontbrak. Of dat er het leek alsof mensen geld aan het verduisteren was. Mm-hmm. Terwijl er een fout in het computersysteem zat. Dat is een beetje vergelijkbaar met je vorige case. Er is waarschijnlijk verkeerde data in gestopt. Dat is vrij vroeg aangegeven. Ze hebben dat genegeerd. En daardoor zijn er uiteindelijk meer dan 700 van die subpostmasters vervolgd voor fraude, diefstal, verduistering. En dat heeft tot enorme drama's geleid. Een beetje vergelijkbaar ook met jullie, met de kindertoeslagaffaire. Ja. En wat je nu ook hoort met de duo. Mensen die verplicht werden om dat terug te betalen. In de schulden kwamen, hun huis verloren. Er is een aantal mensen geweest die zelfmoord hebben gepleegd. Er is een aantal mensen die ook echt daadwerkelijk hebben vastgezeten daarvoor. En dat blijkt dus achteraf allemaal onterecht. Ja, dat bleek dus achteraf allemaal onterecht, zeg je inderdaad. Hoe is dat dan nu afgelopen met die mensen? Wat is daar uiteindelijk met die mensen allemaal gebeurd? Hebben ze compensatie of iets? Nou, een deel inmiddels, maar eigenlijk loopt het nog. En het rare in dit verhaal is dat er niemand echt verantwoordelijk voor is gehouden of de verantwoordelijkheid heeft genomen om die fouten toe te geven. Er is een aantal procedures gestart door die subpostmasters om aan te tegen de post office om hun recht te krijgen. Die zijn uiteindelijk in het gelijk gesteld. Ik geloof dat er nu iets van 70 mensen uiteindelijk in het gelijk zijn gesteld. Maar de post office weigerde nog om iedereen te voorzien van een schadevergoeding. Uiteindelijk is het zo hoog opgelopen, ook in het Britse parlement, dat ze in 2021, 2022 hebben besloten om een deel van de mensen te compenseren. Maar het loopt nog. Er is uiteindelijk nu nog maar 70 mensen die zeg maar vrij zijn gesproken van die fraude. Maar er loopt nog een aantal zaken. En er is nog steeds niemand, wat ik al zei, die de verantwoordelijkheid ervoor heeft genomen. Waarom niet? Ja, goed. Ja. Je lijn wordt weer heel even wat minder. Wat was je aan het vertellen? Sorry, je valt af en toe een beetje weg. Vertel. Sorry, ik weet niet hoe dat komt. Dat het misschien anders werkt dan in Nederland, waarbij dan zodra de publieke opinie zodanig hoog opleidt, dat mensen toch verantwoordelijk moeten worden gehouden. Dat hier, misschien zijn de Britten te beleefd. Ze staan al bekend, weet je, dat ze vrij polite zijn. Maar er is niemand die iemand aanwijst als eindverantwoordelijke en dus de schuld op zich neemt. Wat in principe een hele kwalijke zaak is. Nee, want het volk heeft er ook niet echt op gereageerd, dus begrijp ik. Nee, er was wel ophef over in de pers, maar niet zo als dat in Nederland is gebeurd toen met nu wat je hoort met die duo-affaire, maar daarvoor ook met de kindertoeslagaffaire. Waarbij toch de Nederlandse publieke opinie dat iedereen op zijn achterste benen stond. Je hoort hier wel die schrijnende verhalen van de drama's wat ik net schetste. Maar het gaat niet zo ver dat daardoor iemand gedwongen wordt om de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Nee. Of dat iemand aangewezen wordt. Dus ja, nogmaals, kwalijke zaak. En het gaat misschien ook gewoon helemaal niet meer gebeuren. Dit wordt gewoon zoveel mogelijk doodgezwegen, begrijp ik. Waarschijnlijk wel, ja. Een heftige zaak, maar wel goed dat je dat met ons wilde delen. Dankjewel, Nicole Niemann vanuit Engeland. En een hele fijne nacht nog. Graag gedaan, fijne nacht. Muziek uit Frankrijk hoorde je. Agitation Tropicalis, als ik het goed uitspreek, met L'Imperatrice. Zoiets. De wereld van PNNVARA. Dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, goeienacht nog een keer. Goedenacht, Ruben. Ja, Zweden staat bekend om het land van de gelijke kansen. Zou je willen zeggen dat dit ook echt het geval is? Nee, helaas niet. Er zijn rapporten bekend, onder andere van een man die uit Afrika afkomstig was. En die kon bewijzen dat hij 150 keer staande is gehouden in de afgelopen anderhalf jaar. 150 keer in anderhalf jaar. Dat is dus, zeg maar, elke drie dagen. Elke drie dagen, dat heeft hij ook op video staan. En ik kan me voorstellen dat hij daarvoor ook al staande is gehouden, voordat hij begon op te nemen. En ja, vrienden van mij uit Syrië of Libanon, die herkennen het ook wel. Die zeggen ook van ja, als we met de trein naar Stockholm gaan, dat is 4,5 uur. En we worden om het half uur gecontroleerd. Waarom is dit? Ik weet het niet. Ik denk dat het angst voor het onbekende is. Zweden heeft natuurlijk niet zo'n lange geschiedenis met vluchtelingen als Nederland. En ze hebben ook wel heel veel Syrische vluchtelingen opgenomen. Dus dat is een groep. En wat de Zweden niet kent, daar is hij bang voor. Er zijn geschiedenissen bekend van honderden Nederlanders die hier de frikandel wilden introduceren. En dat is nooit gelukt. Dat aten ze niet. Nee, maar inderdaad wat ik al zei, Zweden wordt een beetje gezien als een tolerant land, maar dat beeld klopt dus niet helemaal. Waar komt dan dat beeld vandaan? Nou, het is heel tolerant zolang je de diploma's hebt en zolang je foutloos Zweeds spreekt. Een andere vriend van mij, die was in Aleppo, was hij stucadoor. Die heeft daar hotels gestukt. En die mag hier niet stukken, want hij mist de Zweedse diploma's. Dus ook als hij bijvoorbeeld een Noors of zo diploma zou hebben, dan alsnog zeggen ze nee? Nou, dan zouden ze ja zeggen, want het is in de Europese Unie tegenwoordig gelijk getrokken. Maar ja. Dus mbo-opleidingen, vakopleidingen die in Syrië anders waren dan in Zweden. Daar eisen ze van dat ze minimaal Zweeds op mbo-niveau kunnen. En in het geval van een stucadoor, omdat hij met chemische stoffen werkt, moet hij ook scheikunde hebben op mbo-niveau. Ja. Dat duurt als je net uit een ander land komt. Ja, en je noemde net ook al die man die inderdaad 150 keer is aangehouden in anderhalf jaar. Hoe is daarop gereageerd in Zweden? Wisselend. En dat heeft er eigenlijk mee te maken omdat Zweden ook een vrij pijnlijke geschiedenis heeft met etnisch profileren. Ze hebben hier lange tijd mensen gedwongen gesteriliseerd. Tot en met 1973 ongeveer. Wie werden er gedwongen gesteriliseerd dan? Ja, die is heel ruim, die definitie. Over het algemeen was het dus of als vrouwen niet gezond werden geacht, of van een verkeerde komaf waren, of geestelijk niet in orde waren, of antisociaal. En ja, wie is antisociaal? Dat kun je nauwelijks definiëren. Dus het was natuurlijk tegen de Sami gericht en de Zigeuners. Ja. En daarvan zijn in 40 jaar ongeveer 60.000 vrouwen gedwongen gesteriliseerd. Maar dat is echt verschrikkelijk om te horen. Waarom is dat zo lang doorgegaan? Omdat het verstopt was, vermoed ik. Kijk, het is ook in Nederland en eigenlijk heel Europa is er na de Tweede Wereldoorlog vrij lang sprake geweest van gedwongen sterilisatie. Alleen de voortvarendheid en de breedheid waarmee ze het deden is in Zweden excessief groot geweest. Achteraf zeggen mensen, ja, we werden als antisociaal betiteld, maar we waren arm. En ze wilden geen arme mensen. Ja. En welke invloed heeft dit dan gehad op Zweden, op het land? Dat ze zich nou dus proberen te profileren als het land van gelijkheid en eigenlijk die geschiedenis proberen weg te moffelen. Wat niet helemaal lukt. Als je kijkt naar de geschiedenis van transgenders, die werden tot 10 jaar terug werden die ook verplicht gesteriliseerd. Ja. Daar lopen Zweden niet graag mee te koop. Nee. En in Nederland wordt er flink wat onderzoek gedaan naar institutioneel racisme. Hoe wordt dit besproken in Zweden eigenlijk? Nauwelijks. Nee, het wordt ontkend. De politie zegt dat ze geen lijsten hebben, terwijl ze wel geheime lijsten hebben van ja, mensen met Noord-Afrikaanse afkomst die scherp in de gaten worden gehouden. Geheime lijsten? Ja, geheime lijsten zouden er zijn. En de politie ontkent het. Dus ja, hoe moet dat waar zijn of niet? Het blijft een verhaal van ja, nee, ja, nee. Wat staat er dan op die lijsten? Er staan lijsten van namen die dus verdacht worden van criminele activiteiten. Maar waarvan het niet bewezen is. Ja, en op basis van afkomst dus? De politie zegt van niet. De mensen die er vermoeden op te staan, die zegt van wel. Ja. Ja, Zweden heeft nu natuurlijk ook een rechtse overheid. Ik kan me voorstellen dat mensen dan vrezen dat dit eigenlijk alleen maar erger gaat worden. Ja, het zou kunnen. Maar die rechtse overheid die zit natuurlijk ook nog met de politieke nalatenschap van voormalig links. En ik weet niet of ze dat zo snel veranderd krijgen. Om de 4 jaar zijn er nieuwe verkiezingen. En in 4 jaar kun je structureel niet zo heel veel veranderen binnen een regeringsapparaat. Nee, dus jij vreest er eigenlijk niet zo voor dat we weer teruggaan naar dit soort activiteiten, zeg maar? Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee, en dit gaat natuurlijk heel erg over de politie en ook over de politiek. Hoe zit het eigenlijk onder de gemiddelde Zweed? Nou, er is nu bijna een tweestanden samenleving, zou je kunnen zeggen. Als ik kijk naar mijn eigen gemeente, waar dat 10% van Afrikaanse komaf is, of Noord-Afrikaanse komaf. De gemeenteraad is volledig wit. De mensen die lesgeven, die is volledig wit. De pizzeria, daar werken alleen maar Afrikanen. Dus het is een beetje zoals in Amerika, de Amerikaan en de Mexicaan, zeg maar. Dat zie je hier ook wel. Ja. En waarom gebeurt daar dan niet zoveel aan? Ik denk dat het een generatie duurt. In Nederland zie je nu ook politici van buitenlandse komaf die lijsttrekker worden. En hier zijn nog veel eerste generatie vluchtelingen. Dus ik denk dat het nog 20 jaar duurt en dan komt het wel goed. Ja, nou ja, laten we hopen dat dan inderdaad gebeurt. Dankjewel Joep Hermans en ik wens je nog een hele fijne nacht. Een fijne nacht, Ruben. Let's Vorige week traden ze op Royal Park Live bij Paleis Soestdijk. Daar was ik bij en niemand had verwacht dat ze dit nummer zouden doen. Maar ze deden het wel en het was prachtig. Kaleo hoorde je met Voor I Vaglas Kogi. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten van dit programma is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En twee van hen hebben daarom mijn voicemail ingesproken. Hallo Ruben, hier is Bas met het laatste nieuws uit Canada. Net als in Europa kampen we ook hier deze zomer met veel hogere temperaturen dan normaal. Er zijn al wekenlang reusachtige bosbranden die nog steeds voortwoeden. In totaal gaat het om een gebied van zeker 3 keer de oppervlakte van Nederland. En zo'n 120.000 Canadezen zijn vanwege het brandgevaar geëvacueerd. En duizenden Canadese brandweerlieden, gesteund door honderden brandweermannen en vrouwen uit het buitenland, zijn dag en nacht betrokken bij het bluswerk. Deze week werden we opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws dat daarbij 2 jonge Canadese brandweerlieden om het leven zijn gekomen. In de Canadese politiek is het verder vakantie, dus komkommertijd. Misschien daarom was er deze week veel aandacht in de media voor de veiling door de provinciale regering van Alberta. Op de lijst van goederen waarop het publiek een bod kan uitbrengen staat onder andere een donair-kostuum. Dat is een levensgroot pak van de Canadese versie van een broodje shawarma. Dat blijkbaar door een vrijwilliger gedragen werd tijdens provinciale publiciteitscampagnes. Donair is een typisch Canadese versie van de oorspronkelijke Turkse donerkebab. Donair, Canada-stijl, bestaat uit een broodje pita gevuld met geroosterd rundvlees en een zoetige knoflooksaus die gemaakt is met gecondenseerde melk. Aangepast dus aan de Amerikaanse stijl, zal ik maar zeggen. Ook hier is dit gerecht iets dat vooral gegeten wordt na een avondje stappen. En nergens in Canada wordt zoveel donair gegeten als in Edmonton, de hoofdstad van Alberta. Daar zijn tenminste 120 donairshops en dat is een record in het land. De veiling van het donairkostuum is een onverwacht succes. Uit het hele land wordt fanatiek op het pak geboden. Het openingsbod stond op $50, maar op dit moment wordt tenminste $16.000 geboden, bijna €12.000. De premier van Alberta, Danielle Smith, is niet vies van een beetje publiciteit en heeft zich eergisteren op straat laten fotograferen, hand in hand met de levensgrote donair. Mochten jullie interesse hebben, er zijn nog 23 dagen om een bod op het kostuum uit te brengen. Hé, dat was het weer voor deze week. Ik wens je nog een hele goede uitzending. Hier Mirjam uit Parijs. Net zoals de rest van Frankrijk was ik vorige week helemaal in de ban van 14 juli. Het feest begint hier eigenlijk al op 13 juli. Dan heb je in sommige plaatsen al vuurwerk. Maar het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de belle pompiers. Dus dat zijn eigenlijk feesten die georganiseerd worden op de brandweerkazernes. Dus er komt heel veel volk op af, hangt een geweldige sfeer. En het feest gaat door tot 4 uur 's ochtends. En aangezien dat het heel warm was en dat er ook heel veel volk was, liepen de brandweermannen eigenlijk door het feestgedruis met allerlei waterpistooltjes om het een beetje af te laten koelen. En dan natuurlijk ga je naar huis, s'avonds laat of ja, eigenlijk in de vroege uurtjes. Om dan om 9 uur weer op de Champs-Élysées te staan voor het militaire défilé van 14 juli. Dus dit jaar werd India uitgenodigd. Ze werden een beetje in het zonnetje gezet. Na een mooie parade was er natuurlijk tijd voor allerlei activiteiten. Dus militairen hebben van alles georganiseerd bij Hotel des Invalides. Dus dat was een en al sfeer. En natuurlijk de kers op de taart. Het vuurwerk bij de Eiffeltoren op 14 juli om 11 uur 's avonds. We hebben er allemaal van genoten. We hebben ook natuurlijk nood gehad aan dat lange weekend. Om toch een beetje bij te komen van het gefeest. Wij zijn in ieder geval al klaar voor volgend jaar. De wereld van PNNVARA. Dat klinkt fantastisch. Dankjewel Mirjam en Bas ook natuurlijk. Zometeen het tweede uur van de wereld van BNNVARA met correspondenten uit Amerika en Dominica. En laat ondertussen ook weten waarvan dan jij luistert. Hè. Dat mag natuurlijk in de NPO Radio 1-app. Zo luistert Leo vanuit Bangkok, Anna vanuit de Drentse Oude Willem en Richard vanuit zijn fortuin. Waar vandaan luister jij? Gebruik de NPO Radio 1-app. Zometeen ben ik dus bij je terug over Weer Extreme en Club 27. Eerst het nieuws. De wereld van Pien en Vara. NPO Radio 1. 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op Rodos is een groot aantal mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. De Griekse televisie zegt dat het gaat om 8000 mensen. Onder de evacuees zijn ook zeker 200 Nederlanders. Reisorganisaties zijn druk bezig om mensen naar huis te brengen of elders onder te brengen. De brand woedt al 5 dagen in de bergen van het Griekse eiland en heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. De branden op Rodos zijn moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. De Israëlische premier Netanyahu krijgt deze nacht een pacemaker. In een video laat hij weten dat hij een week geleden een apparaat kreeg om zijn hart te bewaken en dat het apparaat begon te piepen en aangaf dat een pacemaker noodzakelijk is. In Israël gingen gisteren opnieuw veel mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van Netanyahu. Ze zijn boos over de plannen om het rechtssysteem te hervormen. Die hervormingen zorgen ervoor dat de macht van de rechters kleiner wordt en de macht van de politiek groter. In de Poolse stad Gliwice is een reparatiecentrum voor beschadigde Oekraïnse tanks geopend. De Poolse minister van Defensie heeft dat bekendgemaakt op Twitter. Volgens hem zijn de eerste 2 Leopard-tanks aangekomen bij het onderhoudscentrum. Gliwice ligt in het zuiden van Polen op ruim 200 kilometer afstand van Oekraïne. Voormalig rolstoeltennister Esther Vergeer treedt toe tot de International Tennis Hall of Fame. Daar worden de grootste tennissers uit de historie van de sport geëerd. Esther Vergeer is de 3e Nederlander die toetreedt tot de Hall of Fame. Ze won in haar carrière 21 Grand Slam titels en 7 gouden Paralympische medailles. Vergeer zegt het heel bijzonder te vinden om op deze manier onderdeel te worden van de tennisgeschiedenis. Het weer. Vannacht veel bewolking met regen. De komende dag is dat ook het geval. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van Pien en Vara. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je hier luisteren naar de wereld van Bien en Vara. Ik ben je piloot, mijn naam is Ruben van Haften. De laatste tijd domineert het weer de voorpagina's. In Zuid-Europa en Amerika is het bloedheet. Extreme bosbranden nemen de wereld over. En hier en daar heerst er zelfs een flinke orkaan over de landen heen. Hoe gaat een land om met deze weerextremen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Amerika en Dominica. En het is vandaag precies 11 jaar geleden dat de Britse Amy Winehouse dood werd aangetroffen. De legendarische zangeres. Welke artiesten uit Amerika zijn verder vroegtijdig overleden? Daarover hoor je zometeen Raymond Kranenburg natuurlijk. En laat mij ondertussen nog steeds weten waar vandaan jij luistert. Hè? En dat wordt ook volop gedaan. Dat kan in de NPO Radio 1-app. Zo appen Luc vanuit 's-Hertogenbosch, Willem vanuit Wenen, Wesley luistert in Zweden en Thomas Jan die heeft de radio aanstaan in Luxemburg. Waar vandaan luister jij? Gebruik de NPO Radio 1-app. Ik ben benieuwd. De wereld van Pien en Vara. Dan stel ik nu natuurlijk mijn correspondenten van dit uur aan je voor. Te beginnen in Amerika met de enige echte Raymond Kranenburg natuurlijk. Hallo Raymond. Hallo Ruben. Ja, we moeten het hebben denk ik over Travis King. Wie is dit? Ja, ja, nou, Travis King was een, wat is het, een Amerikaanse soldaat. Private Second Class Travis King. 23 jaar oud en hij was gestationeerd in Zuid-Korea. En ja, die is afgelopen week is hij op een tour gegaan naar de gedemilitariseerde zone. Er zijn van die toeristentoertjes zijn er. En toen is hij de grens overgerend naar Noord-Korea. Waarom zou je dat ooit doen? Ja, nou ja, goed, er is wel dus meer aan de hand. Travis was net vrij van 48 dagen in een gevangenis in Zuid-Korea, omdat hij een vechtpartij had gehad in een nachtclub. En toen hij gearresteerd was, heeft hij een politieauto gesloopt. En een heleboel scheldwoorden over de Koreaanse leger en Koreanen gezegd, en blablabla. Ja. Dus, nou, daar had hij een boete voor gekregen, maar die betaalde die niet. En toen moest hij vastzitten en, nou, ouders vastgezeten. En toen was hij overgeleverd aan de Amerikaanse regering, Amerikaanse representatives. En hij zou dus naar Fort Hood in Texas gaan. En daar zou hij dan disciplinaire dingen zou hij krijgen voor dit verhaal. Ja. Het gekke is, hij is op het vliegveld gekomen. Hij is door de douane gegaan. En op een of andere manier is hij hem gesmeerd. En is hij teruggegaan naar Seoul. En daar heeft hij dus die tour genomen, zeg maar. En ja, toen is hij ontsnapt. Ja, maar dus niet alleen ontsnapt, maar echt letterlijk de grens overgerend. Ja, precies. Ja. Volgens getuigen was het echt heel raar. Hij keek een beetje om zich heen. En opeens sprintte hij de grens over. En er is ook één getuige die zei dat hij lachend en joelend de grens overging. Maar ja, goed, dat is er eentje. Het rare is ook dat zo'n tour regel je niet even in de tijd dat je ontsnapt bent van je escort terug naar Amerika. En meteen dezelfde dag. Dat duurt echt 5 tot 10 dagen voordat ze je helemaal gecheckt hebben. Je moet je paspoort inleveren. Het is echt een heel verhaal. Dus het blijkt nou ook dat hij al een keer eerder die tour heeft genomen. Voordat hij naar de gevangenis gaat. En dat hij deze tour waarschijnlijk heeft geregeld ook voordat hij naar de gevangenis is gegaan. Dus ja. hij heeft het echt wel bedoeld om er toch naartoe te gaan een aantal keer. Ja, maar hij is dus nu opgepakt in Noord-Korea. En nu? Ja, Amerika weet het ook niet precies, want ze hebben geen diplomatieke contacten met Noord-Korea. Ze hebben er wel naar gevraagd, maar er werd niet gereageerd. Ik geloof dat de Verenigde Naties en Zweden heeft geloof ik wel contact met Noord-Korea, dat die geprobeerd hebben, maar ze weten echt nog niks. En ze hebben echt zoiets van, ze weten niet waar die is, of die opgepakt is. Een van de getuigen zei dat er een busje klaar stond, of dat die eigenlijk direct door een busje werd meegenomen. Ja. Maar ja, dat is ook maar weer een getuigenverklaring. Dus ze weten niet of het georganiseerd is met Noord-Korea. En ja, het is niet echt een hele hoge rang militair. Het zal niet iemand zijn die een hele zware geheimen heeft om naar Noord-Korea te geven. Dus ja, ze weten echt niet precies wat er aan de hand is. Zijn moeder heeft wel gereageerd. En ja, die wil eigenlijk alleen maar dat haar zoon thuis komt. Ja, maar ja, dat snap ik heel goed. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat Amerika nu een beetje in de maag met hem zit. Want hij gaat eerst problemen veroorzaken in Zuid-Korea. En nu dus in Noord-Korea. Ja, het heeft wel de politieke spanningen wel iets verhoogd, wordt er gezegd. Maar ja, dat is natuurlijk ook maar een beetje afhankelijk van wat deze jongen daar doet. En hoe ze hem uiteindelijk behandelen. En hij is vrijwillig er naartoe gegaan. Dus het is ook een beetje zoiets van, wat moet je daarmee? Ja, en heeft Zuid-Korea dan nog gereageerd? Of zeggen die, niet meer ons probleem? Een beetje wel. Ze hebben gewoon uitgelegd van, dit en dit is er met deze meneer gebeurd. Hij heeft Het equivalent van zijn boete heeft hij in de gevangenis afgedingst. En dat is ongeveer $80 per dag. Vandaar 48 dagen voor ongeveer $4000. Dus dat is het enige wat zij zeggen. En zij hebben er verder niet zo heel veel over. Ja, dat blijft dus voorlopig nog een mysterie. Maar ik denk dat we er nog zeker wel wat dingen over gaan horen. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit Amerika. En ik spreek je zo meteen weer. Tot straks. Tot zo. En dan vliegen we naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten op het prachtige eiland. Hallo Marieke. Hallo Ruben, goedenacht. Ja, er is van alles aan de hand over visums tussen Engeland en Dominica. Vertel, wat is er precies? Nou, deze week werd bekend dat met ingang van die dag waarop het bekend werd gemaakt, alle mensen met een Dominicaans paspoort een visum moeten aanvragen om Engeland te bezoeken. En dat is heel raar, want Dominica is een oude Engelse kolonie. Hebben ook nog hele nauwe banden. In de jaren 50 zijn heel veel Dominicanen naar Engeland gegaan. Dat heet de Windrush Generation. Om daar te gaan werken. Een soort gastarbeiders, denk ik. Zoals in Nederland, mensen uit Turkije en Marokko. Heel veel mensen zijn daar blijven wonen. Maar mensen gaan ook weer terug, hebben familie daar. Dus er is heel veel verkeer van mensen tussen Engeland en Dominica. En nu opeens moet je dus een visum aanvragen. En ik heb toevallig vandaag gezien wat dat kost. Dat is echt niet grappig. Het aanvragen kost £100. Maar je paspoort moet opgestuurd worden per, hoe noem je dat, met FedEx of zo. Ja, ja. Dat kost volgens mij al £80. Oh. Je moet een afspraak maken daarvoor. Dus het is echt, de meeste Dominicanen kunnen dat helemaal niet betalen. Nee. En daar komt ook nog bij, als je langer dan 6 maanden in Engeland wil blijven, ben je verplicht om ook nog een ziektekostenverzekering af te sluiten. Is duidelijk waarom dit gebeurt? Dus, ja, het, Nou ja, er zijn verschillende verhalen, maar de officiële versie is... Dominica is een van, de eilanden die heeft het Citizen by Investment Ship programma... waarbij je 100 of 200.000 US betaalt en dan krijg je een Dominicaans paspoort. Heel veel vriendjes van, de minister-president uit allerlei schimmige landen hebben dat gedaan. Officieel moet je dan hier zeg maar een huis bouwen. Ja. Of dat gebeurt, dat weet echt niemand. En de reden dat Engeland, inmiddels weten we niet alleen Dominica... maar ook een aantal andere eilanden in de buurt... zegt jullie moeten een visum aanvragen. Te veel van dat soort schimmige personen komen met een Dominicaans paspoort... Engeland binnen, zonder dat ze traceerbaar zijn. Anderen zeggen, ja, dit is alleen maar tijdelijk... want Dominica heeft nog geen biometrisch paspoort. Nou, dat laatste geloof ik echt helemaal niet... Mm-hmm. Ik denk echt wel dat het met dat CBI-programma te maken heeft. Want het is ontzettend schimmig. Want niemand weet precies wat er met dat geld gebeurt. Nee. Kijk, als 200.000 US is hier nou, ruim een half miljoen dollar. Daar kan echt heel veel goeds mee gedaan worden. Maar in verhouding gebeurt er weinig. Dus ik snap wel dat Engeland dit soort dingen zegt. Maar om dat à la minuut in te laten gaan op het moment dat je het bericht bekendmaakt... Dat vind ik raar. Ja, dat is gek, hè? Dat het eigenlijk dus meteen ingegaan is. Ja, nou, mensen die een ticket hebben geboekt... volgens mij was het afgelopen woensdag. Voor die tijd, die mogen nog zonder visum reizen... voor een periode van 4 weken. Ja. Maar vanaf 15 augustus, dan moet iedereen gewoon een visum hebben... anders kom je het land niet binnen. En je mag niet eens, je mag niet eens aan boord van het vliegtuig. Want dat wordt natuurlijk van tevoren al gecontroleerd. Dus ik had gedacht van, nou weet je, ze kondigen het aan... en 1 september of 1 januari, dan gaat dat in. Dan kan iedereen zich daarop voorbereiden. Maar dit is gewoon, het is nu zijn de regels veranderd en that's it. Ik begreep dat er ook best wel wat toerisme is tussen Engeland en Dominica. Wat gaat dit betekenen voor dat toerisme tussen deze landen? Ja, ik denk dat lokale Dominicanen, die sparen soms jaren voor een ticket... Wij hebben het laagste, hoe noem je dat ook weer? Wat je per uur verdient. Minimumloon in de regio. Je moet je voorstellen, mensen hier nou, soms 2, 3, 4 euro per uur verdienen. Die moeten al sparen voor een ticket. Nou, als je dan ook nog een paar honderd dollar moet betalen... om überhaupt een visum te krijgen, ja. Ik denk dat ja, voor heel veel mensen die zeggen... ja, ik kan het gewoon niet betalen, ik moet nog langer sparen... Kijk, de mensen in Engeland die naar hier toe komen... hebben in het algemeen een iets beter inkomen waarschijnlijk. Maar voor van hier naar Engeland toe... ja, ik denk dat dat best wel invloed gaat hebben. Ja, jij vertelt vaker dit soort verhalen... dat Dominicanen een beetje in hun financiële uitgaven beperkt worden. Nou ja, nu dus eigenlijk ook weer. Ja. Wanneer zeggen ze op dat eiland genoeg is genoeg? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, in Nederland is Mark Rutte net opgestapt. Wij hebben hier een minister-president die is al bijna 20 jaar aan de macht. Mm-hmm. En we hebben 2 partijen. De oppositie is zeker ook geen goede keuze. Dus eigenlijk moet er door het hele kabinet een bezem... en allemaal nieuwe jonge mensen die wel iets voor het land willen doen. Deze minister-president heeft hele diepe zakken. En niemand weet wat er allemaal in verdwijnt, dus... Ja, en dan kan dit dus nog wel even blijven duren. Marieke van Asten vanuit Dominica, dankjewel in ieder geval. En ik spreek je zometeen over een ander iets op Dominica, namelijk de hitte. Tot zometeen. Ja, tot zo, Ruben. Hallo. Sita, nikumzoea Kinachonipa shida ni mazoea Nimegundua shida, nimeizoea Yanayonipa shida ni mazoea Sianajua no mana nafanya kusudi Kunikomesha, ananikomesha Nishajishusha sana mpaka sina budi Ananichoresha Acha nitwe mlevi Acha nitwe popu Kila ukikiva kia kuchangu kwa utendei Acha nitwe malaya Acha nitwe mdangaju Kila ukikiva kia kuchangu kwa utendei Muziek uit Tanzania. En wat voor muziek, hè? Je hoorde Mariu met Tomorrow hier in de wereld van Pien en Vara. De wereld van Pien en Vara. De hittegolf in Zuid-Europa houdt maar aan. Deze week werd in Rome een record verbroken van 41,8 graden Celsius. Ja, hoe moet dat dan met de vakantie? Correspondent Helene Daans van de NOS vroeg het aan vakantiegangers op een camping vlakbij het Gardameer. Ja, zien jullie het heel erg warm? Ja, ja, ja, met het opzetten van de tent was het al heel warm. Dat we af en toe even in het Gardameer doken om even af te koelen. We zijn de laatste jaren altijd naar Zuid-Frankrijk geweest en we wilden nu een keer naar Italië. En toen dachten we, nou, misschien Toscane, maar daar wordt het altijd heel warm. Dus toen gingen we naar het Gardameer, omdat het daar gewoon normaal gesproken hier 27, 28 graden was. Maar ja, toen werden we verrast dat het hier toch ook heel warm kon worden. Dus je went er wel aan, maar ik heb nog nooit zoveel gezweet. Het is net of ik in de sauna zit. Ja. Dus, het is wel heel warm, ja. Hè? Nou, dat lijkt mij verschrikkelijk om daarin te zitten. Ook in andere landen lopen de temperaturen op tot een kookpunt. Ja, op andere plekken zijn er dan zelfs bosbranden en barsten er ook orkanen los. Hoe gaan deze landen om met het noodweer? Nou, daar ga ik over in gesprek met correspondenten uit Amerika en Dominica. Te beginnen met Amerika. Raymond, nog een keer. Hallo, Raymond Kranenburg. Hallo, Ruben. Ja, jij woont in Californië. Daar heb ik voor mij vorige week op de kaart 50 graden zien staan. Ja, ja, dat is dan wel een beetje inland. Ik woon gelukkig heel dicht bij de kust. Dus voor mij valt het allemaal wel mee. Maar nee, hier de heat dome, zoals we het hier noemen in de VS, loopt eigenlijk vanaf California helemaal naar Florida toe. Aan de zuidkust, van de zuidkant van de VS. Ja, en je noemt het de heat dome. Wat is dat precies? Nou, officieel is het een hoge drukgebied wat niet verder, wat zich niet verplaatst en daardoor warmte vasthoudt, zeg maar onder ja, de dome. Het hoge drukgebied verhaal. Dus van, dat is een beetje het idee. Het is een hoge drukgebied wat niet wil verplaatsen en maar warmte vasthoudt. Ja, ja, ja, ja. En bij jou valt het dus wel mee? Want hoe warm is het nu bij jou ongeveer? Ja. Nu is het zo'n 21 graden, dus het valt redelijk mee. Ja, dat is opvallend, hè? Dat in Californië dat zo uiteenloopt. Want John bijvoorbeeld, die appt, die woont in Sunnyvale, ook in Californië, en daar is het nu 34 graden. Ja, ja, daar is het wat warmer. En dat is een stuk wat iets meer inland. En het is hier ook, als ik hier een kilometer of vijf of zo inland ga, dan wordt het ook heel gauw 30, 35 graden. En als je over de heuvel gaat, we liggen hier zeg maar in een soort vallei. En als je dan over de heuvel gaat richting de bergen, dan gaat het al heel snel richting de 40, 35 graden. Oh mijn god, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, maar het is droge warmte. Het valt echt reuze mee. Het is, okay. Het is heet, maar het is niet zo dat het heel erg benauwd is. Kijk, als je in Florida zit met die temperaturen, dan is het hetzelfde als je in Nederland zit met 40, 45 graden. Ja, ja, ja, dat is dus wat minder uithouden. Nou, het wordt wel vaker erg warm in Amerika. Wat is de hoogste temperatuur ooit bij jullie? Nou, Officieel, maar er is een discussie over, is de hoogste temperatuur in Death Valley gemeten ter wereld in 1913. En dat zou 56,7 graden zijn. Maar ja, er is een geschiedkundige voor de Weather Channel en die noemt het record een mythe doordat er meetfouten zijn. En hij zegt van nou, het zou ongeveer zo'n 2,8 graden lager zijn, zo'n 53,9. Nou is het record nog wel op dezelfde plek, maar dat is uit 2013 en dat zou 54 graden zijn. En dat zou gelijk zijn aan een record wat ook in Tunesië gemeten zou zijn. Ja, maar ja, dus of het nou 56 graden is of 54 graden, het is ruim boven de 50 graden. Waarom kan het zo heet worden in Death Valley? Ja, voornamelijk droogte. En het is redelijk droog, het is redelijk vlak. Er is nergens echt iets. Het is een woestijn. Er is ook weinig koelte, weet je wel. Er zijn weinig bomen en dergelijke om koelte te verzorgen of om koelte vast te houden 's nachts. En dus blijft het 's nachts ook heel erg warm. En ja, dan wordt het overdag dus alleen maar warmer. Ja, en de hittegolf van het moment is op dit moment in Arizona, waar het ook wel vaker warm is. Hoe heet is het nu in Arizona? Ze hebben in Arizona, dinsdag hadden ze, ik geloof dat het nu al een nieuw record is, hadden ze 19 dagen boven de 43 graden, overdag. En dan s'nachts, het koelte record, ja, dat is ook een mooie, was 35 graden. Oh nee. S'nachts wordt het niet kouder dan 35 graden, moet je eens indenken. Ja, maar ik ben zo iemand die al zweet bij hoger dan de 20 graden, dus dit zou ik echt verschrikkelijk vinden. Ja, ik vind het ook niet echt precies, niet iets waar ik in zou willen wonen. Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen dat deze hittegolf invloed heeft op het gebied. Welke invloed heeft het precies op het land? Bedoel je op het land zelf of de mensen die er wonen? De mensen die er wonen. Kijk, een hoop problemen. Kijk, iedereen. De reden dat Phoenix en Arizona zo groot is geworden is door de uitvinding van de airconditioning. Opeens dachten mensen, hé, je kan het een koel maken in je huis. Laten we allemaal naar Phoenix verhuizen. Het is een hele grote groeigemeente. Het is een goede stad eigenlijk. En je ziet dus, mensen houden zichzelf wel koel binnen. Maar dat geldt dus niet voor de mensen die geen binnen hebben. En dus bij dak- en thuislozen zie je echt heel veel problemen met dit soort temperaturen. Want die hebben gewoon geen mogelijkheid om verkoeling te zorgen. En je noemt heel veel problemen. Wat voor problemen? Overlijden dan? Dus het sterftegetal gaat echt drastisch omhoog. Echt met tientallen procenten meer dak- en thuislozen gaan overlijden met deze temperaturen. Maar ook ouderen van dagen, ook bejaarden en dergelijke hebben toch meer last van deze warmte. En het sterftecijfer is gewoon hoger in dat soort gebieden. Ja. En dat ouderen hier last van hebben, dak- en thuislozen, dat snappen mensen natuurlijk. Er is laatst ook een mountainbiker overleden, een jonge jongen. Ja, dat was hier in Californië. En met wat vrienden was hij aan het mountainbiken. En toen kwamen ze langs wat hikers, wat wandelaars, die in problemen waren gekomen door de hitte. En toen zijn dus twee van zijn vrienden, die zijn teruggegaan om hulp te gaan halen. Mm-hmm. En hij is gebleven bij de wandelaars en uiteindelijk dus ook overleden daar zo door de hitte. Bevangen en niet conscious, niet bij bewustzijn gevonden. Naar het ziekenhuis gebracht en overleden. En gewoon een jonge jongen, 28 jaar geloof ik of zoiets. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n verhaal, dat er dan een jong iemand overlijdt, dat er dan wel wat loskomt in het land om toch hulp te bieden aan mensen. Gebeurt dat ook? Er wordt heel veel hulp gegeven aan toch de zwakken in de samenleving. Er worden waarschuwingen uitgegeven voor wandelaars en voor mountainbikers. Van hey, pas op, neem genoeg vocht mee. Zorg dat je dichtbij beschutting ben, of in ieder geval dicht bij een plek waar je terug kan naar de samenleving. Dus dat soort dingen wel. Maar echt de hulp wordt echt gegeven toch aan oude vandaagen en dak- en thuislozen. Ja, en dat zijn echt lokale programma's, neem ik ook aan. Absoluut. Ja, in Phoenix bijvoorbeeld hebben ze een heel programma. Daar is echt een hitteconsulent door de gemeente aangenomen. En die moet allerlei programma's opzetten waar ze dus naar plekken gaan waar heel veel dak- en thuislozen zijn of waar heel veel oude vandaan zijn. En daar delen ze dan water uit, voorlichting over hoe het beter kan. Ze controleren mensen daar en worden naar het ziekenhuis gebracht meteen mochten er problemen zijn. Dus dat zijn hele lokale dingen die ze daar regelen. En ook hier in Californië heeft de staat ook een soort hitteplan gelanceerd. En dat is dan voornamelijk het subsidiëren van lokale initiatieven in verschillende gemeentes. Voor het maken van koelingscentra bijvoorbeeld. Dat is echt wel een dingetje hier zo. Dat ze een of ander pand inrichten en dan zorgen dat de airconditioning daar heel hoog staat. En dan kan iedereen dan gewoon naartoe om daar binnen te zitten. Een hoop mensen gaan bijvoorbeeld ook naar de bioscoop of naar de supermarkt om het om toch een beetje koelte te krijgen. Maar mensen die dat niet kunnen, ja, die gaan dan naar heatcenters. Hoe zit het eigenlijk met de dieren in deze gebieden? Nou, dat is ook wel zoiets. Er wordt overal echt wel reclame gemaakt voor zorg ervoor dat je niet met je dieren op het heetste moment, dat je ze niet op het heetste van de dag uitlaat, want dan verbranden ze hun pootjes. Ja. Daar denken een hoop mensen niet aan, maar de straat is gewoon heel erg warm en wij hebben lekker schoenen aan, maar je hond dus niet. En je ziet dus heel veel problemen met verbrande poten van honden in dit soort temperaturen. Ja, en grote problemen zijn natuurlijk ook in dierentuinen, waar een hoop dieren niet... gewoon niet bekend zijn met zo warm weer. En het is ook wel leuk wat ze dan allemaal doen. Al die dieren krijgen allemaal bevroren voedsel. En dat zijn dan bijvoorbeeld een olifant die een bevroren Gatorade krijgt. Dat is een hele emmer. Die wordt dan gevuld met Gatorade. En dat wordt dan diep gevroren. En dan gaat hij een ijsje, zeg maar. Oh. Coyotes, geloof ik, die krijgen bevroren bloed. Want die eten heel veel bloed. En dus dan maken ze bloedlollipops. Maar ook dingen als bijvoorbeeld groenten en fruit en dergelijke. Dat wordt vaak aan de dieren gegeven. En heel veel sproeiinstallaties. Je ziet echt van die medewerkers dan rondrennen door zo'n foyer bijvoorbeeld met allemaal vogels. En dan lopen ze met zo'n spuitbusje allerlei vogels toch te besprayen om ze nat te houden. Om ze koel te houden. Je moet iets doen natuurlijk. Maar niet alleen mensen en dieren worden hierdoor geraakt. Ook het elektriciteitsnet. Hè? Wat is er precies aan de hand? Ja, en dat is voornamelijk een probleem in Texas. Kijk, als het zo warm wordt, zegt iedereen... doe gewoon weer airconditioning aan. Ja. Ja. En dan zegt het stroomnetwerk... dat zijn wel een hoop airconditionings die opeens aan zijn. Ja. En Texas is... we hebben twee grote stroomnetwerken in de Verenigde Staten. Oost en West. En Texas. En een derde. En dat is dus, Texas heeft zijn eigen stroomnetwerk. En ja, dan is het maar net afhankelijk van hoeveel het onderhouden wordt. En ze zijn wel een beetje een transitie aan het maken naar green energy met veel wind en solar. Maar ja, Texas is ook een redelijk conservatieve staat. Dus daar geven ze dus ook niet heel veel geld aan uit. En dus in Texas zijn er gewoon heel veel rolling blackouts, zoals ze dat hier noemen. Dat er gewoon, dat het stroom gewoon uitvalt doordat er te veel mensen airconditioning gebruiken. Ja, en dan heeft dus iedereen... dan heeft iedereen niks. En dat is dus wel een probleem. Ja, en hoe hou jij eigenlijk je hoofd koel in, als het toch weer wat heter zou worden bij jou? Nou ja, goed. Ik woon op zo'n... als ik rustig loop, 20 minuten lopen van het strand. Dus ik loop gewoon naar het strand. En het is ook niet zo druk. Ik woon ook niet in een... Ik kan de super drukke, toeristen area, kan ik zien van de plek waar ik het strand op ga. En dat is mooi, die mensen mogen allemaal daar blijven. En ik loop lekker de zee in en dan even afkoelen en dan weer terug naar huis. Ik bedoel, het is hier ook nooit heel erg warm, omdat we... toch de invloed van de Pacific Ocean hebben. En dat is een koude stroom. De oceaan hier nu is misschien, 15 tot 20 graden. Het is echt redelijk cool. Dat is te doen. Dat is te doen. Nee, het is goed te doen. In ieder geval fijn om te horen dat jij het nog even volhoudt. En ook goed voor ons, want ik spreek je zometeen nog over de Club van 27. Tot zo, Raymond. Tot zo. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale, che mi sale. La cosa che mi fa incazzare quando non mi parli più. E il mondo sembra tutto uguale, tutto uguale. Io mi fido più di te che di me. Me inside. l'amore. Sto zitto, Italo Disco. Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa dritta. Ti sto cercando ma in nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona Italo Disco. De Colors op NPO Radio 1. Italo Disco hoorde je. Muziek uit, natuurlijk, Italië. De wereld van Pien en Vara. Ik heb het nog steeds over weerextremen in andere landen. En daarom landen we nu op Dominica. Daar woont Marieke van Asten. Hallo Marieke. Goeienacht, Ruben. Goeienacht. Jullie zitten nu midden in het orkaanseizoen. Hoe zijn de weersomstandigheden nu bij jou? Ja, het orkaanseizoen is 1 juni begonnen. We hebben één, dat heet een, het was nog net geen orkaan. Dat heet een storm. Oh, ja. Dat heeft te maken met hoe hard de winter gaat. Die was aangekondigd in het hele land in voorbereiding. En uiteindelijk was het letterlijk een storm in een glas water. Twee dagen later ging het opeens, heeft het 12 uur aan één stuk door geregend en gewaaid. En toen had ik ook lekkage in huis. Dus het is tot op heden. We zijn bijna 2 maanden. Het duurt 6 maanden. We hebben beide 2 maanden achter de rug. Dus we gaan nu beginnen aan de piek, zeg maar. Eind juli tot ongeveer, wat zal het zijn? Eind half oktober zo ongeveer. Dan is de Atlantische Oceaan het warmste. Mm-hmm. En dan is de grootste kans dat depressies die van de kust van West-Afrika komen zich verder ontwikkelen door de warmte op de oceaan tot een orkaan. En wat verwacht je dan precies van dit komende orkaanseizoen? Ja, het is wisselend naar wie je luistert. In eerste instantie, want dit is een El Niño-jaar en dat zou goed moeten zijn voor de Atlantische Oceaan. Maar de Atlantische Oceaan is nog nooit zo warm geweest, dus dat is dan weer contraproductief. Ik volg sinds kort een weerman op YouTube die het heel duidelijk en zonder gehype en zo uitlegt. En hij verwacht een bovenmatig seizoen. Ja. We hebben jaren gehad dat alle namen klaar waren, dat ze aan het Griekse alfabet moesten beginnen. Tot op heden hebben we nu 4 namen gehad. Dus de D was de laatste, Don, die was ergens in het blauwe hinein verdwenen. Mm-hmm. Ik weet het niet. Het is toch altijd spannend. Ja. Niet zo dat je 6 maanden in angst leeft, want dan word je gek. Dat kan niet. Want je wel denkt, het is weer orkaanseizoen. Dus dan moet je dingen voorbereiden en zorgen dat je, als er wat gebeurt, dat je meteen... Kijk, je ziet het wel van tevoren aankomen. Ja. En over die voorbereidingen gaan we het zo meteen hebben. Ik moet je heel even onderbreken, Marieke. Mm-hmm. Want ik moet even naar Suzanne de Vries van het NOS Journaal. Rijd je op de A58 Breda-Tilburg, dan kom je tussen knooppunt Sint-Anna-Bos en knooppunt De Baars een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Breda-Tilburg, dan kom je tussen knooppunt Sint-Anna-Bos en knooppunt De Baars een spookrijder tegen. Dankjewel, Suzanne. Ik ben nog steeds in gesprek met Marieke van Asten vanaf Dominica over de orkanen die daar kunnen zijn. Ja, en je zei net al, Marieke, als er een orkaan lijkt te komen, dan worden de voorzorgsmaatregelen getroffen. Wat is het protocol dan precies? Ik weet daar geen Nederlands woord voor, maar hier heet dat een shelter. Waar schuilkelders, mensen alleen het is een gebouw, het is niet echt een kelder. Ja. Het is gewoon, soms is het een sporthal, soms is het een school. Ja, die worden dan in gereedheid gebracht. De shelter managers worden dan, die moeten zeg maar hun normale baan even laten voor wat het is en die moeten daar beginnen. Het Rode Kruis en dat soort organisaties zegt: zorg dat je dit hebt gedaan, dat je dat hebt gedaan. Heb je batterijen, heb je contant geld? Want als de stroom uitvalt, werken de geldautomaten niet meer. Heb je genoeg medicijnen? Zitten al je belangrijke papieren in een zip? Nou ja, dat soort dingen allemaal. Heb je blik eten in blik? Want je koelkast werkt niet meer. Je kan alleen nog maar koken op gas. Nou ja, dat soort dingen allemaal. En als het echt dichtbij komt, de laatste keer, een paar weken geleden, toen, dat was op een vrijdag. En toen, dat vond ik dan raar, moesten allemaal mensen nog naar het werk gaan, maar ze mochten wel om 12 uur naar huis, terwijl de storm om 2 uur verwacht werd. Uiteindelijk kwam die wat later, want het was allemaal vertraagd en was het niks. Maar als je helemaal naar het noorden moet rijden, vanuit het zuiden ben je dik een uur onderweg. Ik zou denken, ik ga niet werken, sorry. Maar ja, goed. Ja, nee, dat... Dus ja, daar gebeurt van alles op dat moment. Dat snap ik heel goed. Maar er wordt natuurlijk ook aangeraden, lijkt mij, om je huizen te beschermen. Is jouw huis een beetje beschermd? Ja. Nou, dit is voor het huis waar ik nu woon is voor het eerst dat ik denk, oh, ik durf hier wel te blijven als er een storm is. Het huis staat al 60 jaar, dus ze heeft al aardig wat meegemaakt. En ik heb voor alle ramen aan de windkant hurricane shutters. Dus een soort metalen vouwdeuren die je dichttrekt en aan de binnenkant op slot doet. Zodat de ramen niet kapot gaan als de wind heel heftig is. Ja, ja, maar jij zegt dit is voor het eerst, dus lang niet alle huizen hebben dit. Oh nee. Ik heb na de orkaan van 2017 heb ik tijdelijk in een huis gewoond. Elke keer als er een dreiging was, ging ik bij een vriendin slapen. Want ik keek recht tegen de gegalvaniseerde dakplaat aan. Ja. Nou, één windvlaag en je hele dak is eraf. En dan zit je daar in de stromende regen. Dus nee, dit is echt... Na de orkaan waren mensen zich wel heel erg bewust van het feit van heel veel daken waren niet goed genoeg gemaakt, in plaats van echte schroeven die bestand zijn tegen orkaanwinden, waren heel veel gewoon met spijkers of met nagels op het dak vastgezet. Dus daar is nu wel, mensen zijn zich daar wel meer bewust van. Maar sommige mensen wonen ook gewoon echt heel armoedig. Het is gewoon een ontwikkelingsland. Ja. Dus hoe triest ook, die gaan dan echt naar een shelter met heel hun moeten zorgen dat ze zelf eten meenemen. Er is nul privacy daar. Het is gewoon één grote ruimte met wat gordijntjes ertussen en that's it. Ja. Ben je er zelf wel eens geweest ook, omdat het nodig was? Nee, gelukkig niet. Hm. Ik ben er wel geweest na de orkaan van 2017 om een kindermiddag mee te organiseren. Maar gelukkig niet. Gelukkig heb ik altijd... de orkaan van 2017 was ik niet op het eiland. Toen was mijn moeder net overleden. Ah ja. Dus ik heb nog nooit, dat klop ik heel hard af, een echte orkaan meegemaakt, gelukkig. Nee, maar Dominica zelf helaas wel. Hoe ziet eigenlijk de wederopbouw van een gebied eruit na zo'n orkaan? Je kunt nog steeds zien dat er heel veel panden zijn, met name voor mensen die in het buitenland wonen, die hun huis nooit meer herbouwd hebben. Naast mij staat bijvoorbeeld een gebouw dat is totaal een grote ruïne geworden. Mm-hmm. De overheid heeft op heel veel plekken nieuwe woningen gebouwd. Ze zeggen dat die orkaanbestendig zijn. Ik heb echt geen idee. Ik hoop van harte dat het zo is. Ja. Ze hebben hier in de buurt een appartementencomplex gebouwd, precies in de bocht van een rivier, waarvan al het water uit de bergen komt en dan 200 meter verder op de Caribische Zee gaat. Ik snap niet dat je daar een appartementencomplex neerzet. Want nee, dat klinkt gek, ja. Dat is een prestigeproject en ziet er allemaal heel mooi uit. Maar ik zou daar echt nooit gaan wonen. Maar goed, als mensen helemaal geen huis hebben en daar de sleutel dan van krijgen, dan snap ik dat je daar toch gaat wonen. Ja. Time will tell. Time will tell. Laten we ook hopen dat het dit jaar bij jou meevalt. En als dat niet zo is, dat je huis je in ieder geval goed kan beschermen. Marieke van Asten vanuit Dominica, dank je wel. En een fijne dag daar nog. Dank je wel. Fijne uitzending. De wereld van PNN VARA. Vandaag is het precies 12 jaar geleden dat Amy Winehouse overleed. Goedenavond. Zangeres Amy Winehouse is overleden. Ze werd aan het begin van de avond dood in haar huis in Londen gevonden. Een kort, maar veel bewogen leven vol drank en drugs. 27 jaar is ze geworden. Net zo oud als Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison en Janis Joplin. De club aan artiesten die op hun 27e komt te overlijden wordt elk jaar groter. Maar welke artiesten zijn er eigenlijk veel te vroeg overleden in de Verenigde Staten en zijn dus lid geworden van die beruchte Club van 27? Daar ga ik over in gesprek met Raymond Kranenburg. Hallo nog een keer, Raymond. Hoi, Ruben. Hoi, hoi. Ja, Club 27, waar komt die term eigenlijk vandaan? Nou, het is ontstaan tussen, op basis van de mensen die overleden zijn tussen 69 en 71. In de eerste instantie keek ik alleen naar Amerikaanse artiesten. Maar er zit één Engelsman bij. Mm-hmm. De club begon met Brian Jones van de Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin en Jim Morrison. En die waren allemaal, gingen allemaal dood op hun 27e tussen 69 en 71. Ja, en dat zijn flink wat mensen. Laten we er een paar uitlichten. Om te beginnen Alan Wilson, bekend van deze muziek. Om je eventjes mee te horen zingen, Raymond. Wie was Alan Wilson precies? Alan Wilson was lid van de band Canned Heat. Een soort bluesy band, zoals je hoort. Ja. Hij is overleden op 2 september 1970. Had hij al last van allerlei mentale issues daarvoor. Depressie, tics en dergelijke. En slapeloosheid sinds zijn jeugd. En hij had ook al meerdere malen een zelfmoordpoging gepleegd. Mm-hmm. Is hij overleden door een overdosis aan barbituraten. En daar gaan we het nog een paar keer over hebben. En die nam hij alleen maar tegen zijn slapeloosheid. En nou zou er dus een gerucht zijn van hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij sliep heel vaak buiten. Hij is ook echt buiten gevonden, buiten zijn huis. Hij wilde dicht bij de natuur zijn. Was echt een wereldverbeteraar. Echt iemand van, Extinction Rebellion, maar dan in de jaren 60. Ja. En hij is dus overleden. En men dacht dat het zelfmoord was, maar er was geen afscheidsbrief. En hij had nog een hele zooi pillen in zijn zak. Hij had gewoon echt een aantal genomen om te slapen. En een niet geplande overdosis is hoe het genoemd is. Ja, en hij was in ieder geval een van de eerste. Een andere bekende naam is Jimi Hendrix, de legendarische gitarist natuurlijk. None will level. Nog steeds een van de beste artiesten die ooit geleefd heeft, als je het mij vraagt. Ja. 18 september 1970, hoe is hij overleden? Ja, 16 dagen nadat Alan Wilson overleed. In Londen is Jimi Hendrix overleden. En de feiten zijn altijd een beetje onduidelijk gebleven. Maar het is wel duidelijk dat hij gestikt is in zijn eigen overgeefsel nadat hij teveel barbituraten had geslikt. De problemen liggen vooral rond veranderende getuigenverklaringen. En pas in de jaren 90 kwam er iemand naar buiten. Want die wilde zijn vader, een of andere sir, nog wat, niet beschamen. Met het verhaal dat Jimi Hendrix dat hij al ruzie had met de vrouw waar hij mee was daarvoor. En dat ze heel agressief was tegen hem. En dat hij zoiets had van, daar wil ik toch wel iets van. Dat kan niet goed gaan. En Monica Dannerman is die Dannerman, ik moet het goed uitspreken, een Duitse. Mm-hmm. Schoonrijdster. En die was de hele dag bij Jimi Hendrix. Heeft hem hier en daar naartoe gedragen. Heeft met hem, had hele diepe conversaties, nog 's nachts met hem. En zij zei ook van ik had wat slaappillen in mijn dinges. En er zijn er 9 weg. En dat is dus het verhaal. Hij heeft er te veel genomen. Uiteindelijk overleden in zijn eigen kots. Maar het verhaal is ook dat het draaksel wat ze gevonden hadden, had heel veel rijst. En zij zei, nou, dat hebben we helemaal niet gegeten. Dus weet je, het is een heel raar verhaal om hem. En, wat een raar verhaal inderdaad. Ja, precies. En het is toch jammer dat hij overleden is. Toch echt een van de beste gitaristen ooit. Ja, in zulke korte tijd inderdaad. Hij is slechts 27 geworden. Dan, ongeveer 2 weken later, overlijdt er weer iemand op die leeftijd. Janis Joplin. Wat Wat gebeurde er op 4 oktober 1970, Raymond? Ja, nou, Janis Joplin dus, overleden aan heroïne en alcohol. Ze hield sowieso wel van een borreltje. Ze werd vaak gezien met haar trouwe fles Southern Comfort. Maar het was uiteindelijk de heroïne die haar de das omdeed. Het verhaal gaat dat ze had heroïne gekocht bij een of andere dealer. En dat zou sterker zijn dan hetgene wat normaal in de scene rondging. En dat verhaal is eigenlijk bevestigd doordat er nog een aantal mensen zijn overleden die ook van diezelfde dealer hadden gehaald. Dus ja, het is ook weer een onfortuinlijke overdosis. Op basis van drugs die sterker waren dan de mensen zelf dachten. Ja, wat opvalt is dat deze drie binnen een maand na elkaar zijn overleden. Hoe kan dat, joh? Ja, nou, er was sowieso veel drugsgebruik in die tijd. En ja, ik denk dat het gewoon een sign of the times was. En misschien gewoon een toeval. Maar ja, het is wel binnen een maand echt drie toch hele grote mensen in de muziekgeschiedenis. Ja, en ik vind het dan ook wel weer knap dat mensen op hun 27e al zo groot zijn in de muziekgeschiedenis. Is dat iets wat we vaker zien in de geschiedenis? Kijk, natuurlijk worden mensen vaak op jongere leeftijd populair. En niet iemand die 50 opeens is en dan voilà, ja, ik misschien. Maar voor de rest gaat niemand nog populair worden op zijn 50's. Dus misschien dat het daardoor jonge mensen zijn en je hebt heel veel, onwetendheid en drugsgebruik rond die tijd. Dat je kan de wereld aan, zeg maar. En ik denk dat er wel mee te maken heeft dat sommige populaire mensen vroeg overlijden. Ja, toen duurde het eventjes voordat iemand zich aansloot bij de club, om het even zo te noemen. Het gebeurde uiteindelijk toch. Dat was Jim Morrison van The Doors. Ja. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Ja, Jim Morrison natuurlijk. Dit is ook een gek verhaal, hè? Ja, 3 juli 71 is hij overleden. Hij had nog een concertje gehad en toen zei hij van ik ga naar Parijs. En toen is hij naar Parijs gegaan met wat vrienden en dergelijke. Officieel is het hartfalen, maar dat is nooit bewezen. Omdat in Frankrijk een autopsie niet verplicht is en dus ook niet uitgevoerd is. Niemand weet het precies, maar er zijn redelijk wat ooggetuigen, waaronder Marianne Faithfull. Ook niet echt onbekend als muzikant. En die zeiden van, het was heroïne. We zaten met z'n allen gezellig heroïne te doen. En dat is hetgene waar hij aan overleden is. Maar ja, nooit bewezen. Nee, je vertelt wel elke keer verhalen over drugs eigenlijk. Hoort dat een beetje bij de Amerikaanse muziekwereld, zou ik bijna willen zeggen. In ieder geval uit die tijd. Ja, en niet alleen uit die tijd. Ik bedoel, Kurt Cobain, ook eentje van 27, ook overleden aan heroïne. En dat is toch iets van wat, 20 jaar later ongeveer. Dus ja. Drugs is it's altijd een feest toch als je een beetje in de jaren 20 bent. Ik zeg altijd maar, er is een tijd en plaats voor alles en dat is college. En dat is voor drugs ook. En daarna moet je ermee ophouden. Maar ja, goed, als je muzikant bent, dan zijn dat soort, het is aantrekkelijk en het houdt je. Je ziet gewoon heel veel muzikanten die gewoon zo zwaar leven hebben. Met het optreden, het nemen van opnemen van platen. En toch het voldoen aan een beeld wat de wereld van hun heeft. En dat eigenlijk alleen maar heel goed gaat met drugs. Ja, wat zijn eigenlijk de criteria om bij de Club van 27 te horen? Want als ik op internet kijk, is het een hele lange lijst. Maar zeggen ook heel veel mensen, ja, maar deze hoort er niet echt bij. Nee, nou, het idee is gewoon dat je overleden bent op je 27e. Kijk, het verhaal van de Club van 27 is geboren in de jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70. Ja. Maar nu, als je kijkt naar de lijst, de eerste die erop staat, komt uit 1864. Dus, oh, wow. Dat was Alexandre Levy, ook een composer, artist en conductor. En ja, die is ook overleden. We weten niet precies waardoor, maar door de hele geschiedenis heen zijn de mensen die op hun 27e uiteindelijk zijn overleden. En het was wel, als ik nu kijk ook, echt wel druk in de jaren, eind jaren 60 en begin jaren 70. Er zijn toch wel een heleboel die het loodje legden. Ja, wat dus ook kan komen door de tijdsgeest van toen misschien met veel drugs. Ja, dat idee heb ik ook wel. Ja, want als je ook kijkt, echt, dan zijn er wel een hoop met drugs. Druk overdoos. Maar ook dingen als, wat je ook heel veel ziet, zijn auto-ongelukken. Ja. Dat soort dingen. Dat ze toch misschien onder invloed van iets, of gewoon het hebben van een hele snelle auto, wat heel leuk is. En geloof mij maar, de One hier door Malibu is echt fantastisch om te rijden met 100 kilometer of met 150 kilometer per uur. Ja, dat is fantastisch om te rijden, maar dat gaat dus ook wel eens fout. Zijn het eigenlijk alleen artiesten op deze lijst? Muziekartiesten? Nee. Dus je hebt ook, schilders en dergelijke erop. Maar eentje die ook misschien wat huidiger is, is Anton Yelchin. De acteur, En die zat in, Star Trek. En dat is ook zo'n raar verhaal. Het heet niet voor niks trouwens de Hollywood Hills. En hij parkeerde zijn auto bij zijn hek. En hij heeft was er een probleem met het hek, of met de, hij ging zijn post halen, maar had zijn auto niet op de handrem gezet. En toen reed de auto opeens achteruit en die kwam de heuvel af, want het zijn de Hollywood Hills, en daar stond Anton. En ja, die is dus gecrashed tussen de auto en zijn brievenbus. En dat is, die is ook 27 geworden. Ja. En geen drugs of drank. Nee, maar dus wel een auto-ongeluk, om het even zo te willen noemen dan. Precies. Dit is wel een heel heftig verhaal. Ik denk ook wel dat bij sommige van deze mensen, het feit dat ze jong zijn overleden een beetje bijdraagt aan hun legendarische naam. Denk je dat ook? Ja, dat denk ik ook zeker wel. Ik wil niet zeggen dat het een eer is om bij de Club van 27 te horen, maar je zal nooit vergeten worden als je erbij hoort. En ik denk ook wel dat het makkelijker is voor mensen om je te herinneren op die manier. En er is een hele Wikipedia-pagina over de Club van 27, dus niet over de Club van 28. Ik denk toch wel dat het helpt om het in stand houden van je naam en je legende hot te houden, zeg maar. Ja, wie is eigenlijk de meest recente Amerikaan die toegevoegd is aan deze club? Ja, nou, daar stond ik ook van te kijken. Ik was dit een beetje aan het uitzoeken en zo. En ik denk, laat ik ook de laatste Amerikaan zoeken dan. En niet een heel bekende. Ik denk, als ik de naam noem, zeg je, wie is dat? Benjamin Keogh. Nee, dat zegt mij niks. Mij niet, in ieder geval. Nee. De kleinzoon van Elvis Presley. Oh, nee. Ja, ik ben Elvis Presley natuurlijk ook te jong overleden. Op 41-jarige leeftijd, volgens de legenden, op zijn toilet. Doordat ze een bloedvat brak in zijn hersens of zo. Ja. Wie weet wat hij daar aan doen was. Maar nee, de kleinzoon van Elvis ook. En overleden op 12 juli 2020 door zelfmoord. En ja, hij leek heel erg veel op zijn opa, op Elvis. En dat droeg hij dus ook zijn hele leven mee. Nou had hij ook niet echt een hele goede jeugd. Zijn moeder was getrouwd eerst met een jazzmuzikant, meneer Keogh. En uiteindelijk daar is ze van gescheiden. Toen hij, ik geloof, wat was het, 3 of 4 was, om te trouwen met Michael Jackson. Nou, dat was ook een heel raar huwelijk. Daarnaast is ze getrouwd met Nicolas Cage voor 100 dagen. Nou, Nicolas Cage is ook een beetje een weirdo hier in Amerika. Ja, zeker. Uiteindelijk in 2006 ging het beter. Maar Lisa Marie kreeg een meer stabiele relatie met Michael Lockwood. En uiteindelijk ging Benjamin zich dus ook meer focussen op de muziek. Hij kreeg uiteindelijk een platencontract van $5 miljoen. Ja, en dan komt die druk weer. Want ja, je bent toch de kleinzoon van Elvis en je lijkt zoveel op hem en je maakt ook muziek. Dus ga jij maar even 5 platen maken. Nou, daar is niks uitgekomen. Het leidde tot heel veel depressies en angst en dat soort dingen. En dat heeft hem tot zelfmoord gebracht. Wat uiteindelijk, volgens het verhaal, ook tot de dood van Lisa Marie heeft geleid. Want die is ook nooit meer hetzelfde geworden. En zij is ook op 55-jarige leeftijd overleden. Ja, dit jaar inderdaad. Is het nou ook zo dat als jonge bekende artiesten in de buurt komen van die leeftijd, hè, van 27, dat fans zich eigenlijk wat meer ermee bemoeien of wat meer in de gaten houden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat Amy Winehouse heeft in een interview gezegd dat ze heel erg bang was om op haar 27 te overlijden. Dat is dan wel geen Amerikaan, maar die heeft dat echt hardop gezegd. En dat die ook zei van ja, met de druk en de muziek die ik moet maken en alles. En dan die lijst. En ik ben bijna 27 en ik wil toch niet overlijden als ik 27 ben. Maar ja, ik weet het niet. En ik denk dat de wereld er ook zo naar kijkt, toch? Dat bij jonge artiesten, kijk, als het heel goed gaat en je bent echt fantastisch en weet je, dan zal de Jonas Brothers, daar zal vast niemand naar kijken of ze doodgaan op een 27ste. Maar als je toch een wat ruigere rocker bent, die een beetje van wat drangs en drugs houdt, ja, dan gaan de fans toch zoiets hebben van, laten we hopen dat ze 28 wordt. Ja, want zijn er artiesten waarvan we weten van dat er wel echt in de gaten wordt gehouden van, pas toch maar op? Nou, Britney Spears is natuurlijk al over de 27. Ja. Maar dat is er zeker wel een waar mensen op letten. Ik ben op dit moment even te denken of er iemand is in die tijd. Ja, we hebben een hoop rappers op dit moment, hè, toch? Die ja, een beetje balanceren op. Maar dat is dan ook meer gevangenisstraf. Ja. Dat ze toch in verkeerde kringen verblijven. En dat er dus dat ze in aanwezigheid zijn van iets slechts wat gebeurt. En ja, dan krijgen dus ook. Er zijn heel veel bekende rappers hier die voor langere straffen de gevangenis ingaan. En wie weet wat er daar gebeurt. Nou ja, de muziekscène, de muziekscene blijft volop in beweging. Dankjewel, Remo Kranenburg. En ik ga straks ook rustig naar huis rijden, want ik ben dus 27, hè? Oh, nou oppassen. Nou, dan wil ik je volgende week nog zorgen dat het goed met je is. Ik hoop je volgende week nog even te spreken. Dankjewel. En laten we naar de muziek gaan luisteren van één van die eerste leden. Dit is Alan Wilson met zijn band Kent Heat. Dankjewel, Remo. Dankjewel. Yo. Het eerste officiële lid van de Club van 27 dus. Alan Wilson hoorde je met zijn band Kent Heat. On the Road Again was dit. En dat is toch degene van de Club van 27 die niet zo vaak hoort. Dus daarom wilden we die nog even draaien. Maar de wereld van Bien en Vara is weer tot een eind gekomen. Zometeen is Omroep Zwart aan de beurt met Antoinette. Hallo. Hallo. En ook met Nawa Sira. Ook hallo. Hi Ruben. Hi. Waar ga je het over hebben? Sectes. Leuk. Ja. Met wie ga je dat doen? Justin Samgar, de verteller. Hij komt zo meteen te gast, is hij bij ons. En we merkten dat we eigenlijk al een week lang bezig zijn met wat is nou een secte en wanneer is iets nou een secte? Ja, en daar gaan jullie de komende 3 uur over hebben? Dames en heren, of wat zit er nog meer in? Wel uit verschillende invalshoeken. Dus persoonlijke ervaringen vanuit een psychotherapeut. Zelf ook heel goed nadenken wat nou precies een secte is. En leven we niet allemaal een beetje in een secte? Interessante vraag. Dat dus zometeen op de zender. Heb je vragen of wil je gewoon meepraten? Dat kan in de gratis NPO Radio 1. App. app. Dankjewel, Antoinette. De Wereld van Pien en Vara is er volgende week weer. En dan natuurlijk weer met Rosa. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne week nog. NPO Radio 1.